تعلیم آفتہ ہے تو اوتا دی چنی خبر تو گوگی گی اتا دی مولانو خبر تو گوگی گی پس سن پی گی پی قائدہ لسن کی جاہلان دی اوتا دا غو خبر تو گوگی گی انی کان لی قرین یقولو اینکا لمن المصدقین یو پرنز اسم آیت تاصل اس دی نو سورت سواد کی دی مقابل ذکر کر اگر چو انی دی جہنمیان ہو جرمار مائلت جہنمیان چی جہنم تلاشی حالات و پتہ ہو لگئی نو آلتا و یو بلتا ہوئی ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار ان ذالک لحق تخاصم اہل النار جہنم کی بگرندی گرندی گوری اراغا مجان خونو اگا چنیان امون چی بیر دا شریان دی او دا دینی روان کا وابیان دی پنج پیریان دی الاشرار اگا خونی نیشتے دی مونگی زمونگ غم برباد که زمونگ خادی خراب کر حرطا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار مونگ چو تا شریان وی دا خبر زمونگ سیو که غلط دا اگو جو ندی را غلی کتا ندل تا که اس پا بل تر باندی اخت دی آل تا خوی دا خبر کولا که زی بی دین کولم ما تا دی بی دینی تلقین کو و جہنم کی اس گوری اگر چی تشو اگو ندی را غلی اگر بدتمیزه بد تک اشرار اگر تم دوتی اگر تم داوی شریانو از منگا غم خادی خرابو لخورا غلی ندی معلومی گی دا چا اگو گتل لخورا لسم سورت صافات کی تخاصم اهل النار ذکر کرد نو سورت صاف کی ماغ ذکر کئی ناہش پیتم کی ان ذالک لحق تخاصم اهل النار یو لسم صافات کی اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون کہ مسلو تو بیانی گی دا اللہ دا توحید نو دا پہ بدل لگی دا موز وایا دا روجی وایا دا اخلاق وایا دا دعوت و تبلیغ وایا اکرام پکی وایا تصید صحید نیت پکی توایا دا زوتوا دا نمبری نو بالکل بہتا پا قاعدہ ناستی بالکل پا قاعدہ بے ناستی اولا اس پہ ذری تارم کرے سرگی و پٹی اپیرا کی بسر خوزی سو پو گخرن بے شک بے شک نو کد توحید مسئلہ سو گا تو قرآن پرانا بندو قرآن دن اخلی تو خو توڑ رہا والی دا تو سکر توڑ رہا والی تا تو قرآن دن اخلی دلتے ناخلی دی علاقہ کی ناغستے دے چانا نہیں تی ناغستے شی خو خفی بیا ام نلگی ویچی دا اینے ویلے بلتے ویلے اپا رول علاقہ کی چو زور دن تو خو اخلی دی مولانا قرآن دا تو سکر توڑ رہا والی منگ تا مشرانو دی نی دی ویلی ناغا پا اخپلا باندی آلم دی اذا قیل لهم لا اله الا اللہ یستکبرون دی نظان لوی گنی پین تی سایاتو دا سورت سواد کی صافات دی ان سورت سواد کی راغی نے ترقی دی کر کری دا زما کار بلنی شی بید دینام کتاسو ہے چی قرآن مو آیا نو دا بل تاسو لگر دی دا لگا گوای دا کسی خو تاسو لوم در دی کسی کو فرمائل دی وی ارشاد دی فرمائل دی الکہ ارشاد تشے فرمائل دی تشے وہ پختو آیا کنا فرمائل دی ارشاد دی کر لے لہو پختو کی بے اردو ہوئی گناہ تری سے ٹکی دق ٹکو تے ثواب بری جی دا ٹکی ثواب دی ٹکی دق ٹکی ہوا تو اللہ وہی نہیں کنا ارشاد دی بے فرمائل دی اٹکی ام نور دی نام خطا ہوئی جل شانہ ہوا کل وہ سبحانہ ہوا کل بل تو بلا غری داولی انما انا منذر وما من الہ الا اللہ قسم پا اللہ کا زبل مسئلہ ہے زما خم دقا مسئلہ دا او چی دا ویم نو سر با نور ویم اللہ چی دا پا کی نی پا نور بانی تن درم نلگو چی نور بلا مدوتو انما انا منذر وما من الہ الا اللہ زیر ان کے امتاسورم او خلقو دا قرآن نماؤڑای قرآن مخی کئی قرآن پسیبل کتاب کئی نو قرآن مخی کے روستو کئی غرزول ہے نبضو ہوا را ظہوریم مطلب تشو پا ہر مضمون کی دا مخی صورت نترکی دا زیادت تے پہ کہتا آن پا مقصد دا صورت کی ہم اگر سر نے زیادتے کرے دے مقصد دا صورت الابتلاء علی المقربین ابتلاء المصطفین مخی و عز المصطفین دلتا ابتلاء ذکر کی دا بے وسطۂ خبر آواز نہ دا بلکہ وہ سرد ابتلا دا ازمیخ دا ترتیب پہ لہذا نے دا سورت تو سبقون دی دا اولنا دا داود علیہ الصلاۃ والسلام دا تذکرے پوری مقاصد ذکر کری دی توحید کتاب رسول او الاخرہ اپنے پسے رٹنی زوری میں ذکر کری دی اور بیا تخویفوں نے ذکر کری دی دا سو قومونو قوم دا نوح عاد قوم دا فرعون ثمود قوم دا لوط قوم دا شعیب علیہم السلام دا دو تذکری کری دی دا طول میں تباہ کری ان کلن الا کذب الرسل فحق عقاب او بیا دی خلقوں میں انتظار دا عذاب دے چا عذاب پیراشی نو بیا بچے گی اوباسی شپار سایتونا ولسم آیت کی نبی علیہ السلام لتسلی او واقعہ ابتلا دا داود علیہ السلام داود علیہ السلام بانے اللہ ابتلا راوستیو او داغد ابتلا واقعہ ذکر کے مفصل دنزل واقعہ ذکر کے سلیمان علیہ السلام اد داود علیہ الصلوۃ والسلام فرائض منصبی نبی واقعہ داود ذکر سلیمان ذکر کے آیت درشم کے ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب داود نے سلیمان اور کڑو اور اغل میم بادشاہی اور کڑوا واقعہ دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ارکز برجل ھذا مغتسل بارد و شراب دا واقعہ دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق یعقوب اور دی طریقہ باندھی اسماعیل الیسع ذو الکفل نہ ہم بیا ذکر کری کل من الاخیار دا ختم کی پہربانی نہ تلختم نہ تلختم نے شروع کی ھذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب عظمت قرآن اور داغی منون کل خوشحالی یا دویم نمبر باندھی دایت پنجو پنجو سمنا ان للطاغین لشر مآب جہنم نمن ان کو لد قرآن امرجین لد قرآن سخت سزا تخویف داخرت ذکر گئی اور بیا بیو بلبان لعنتم وی ان ذالک لحق تخاصم اہل النار پکش پہ سمایت کی انما انا منذر وما من الہ الا اللہ مسلد رسالت اور بیو سر مسئلہ توحید ایو دلیل عقلی قل ہو نبو نعظیم وصل اختم کی وش پیتا کی نبو نعظیم عظمت قرآن تاست نمی خلال لے اتش پیتم کی نفد علم الغیب فغیب نفگم ما کان لیا من علم بالملائی الاعلا اذ یختصمون واقعہ دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس لعین دا دید پارا کہ دا غوایت و دا گمراہ تلقین و سبق دا ابلیس دے کنزائی خوا او دین طرف تا درا گردے دو دا خپل غلط ندو واپس کے دو دستو مانا کے دو سبق دا نکہ آدم علیہ السلام دے ستا خو غدت اس پا کمل آری بانی دینو اختیار ستا دے اد ابلیس لعنتی کی دلی ذکر کری دی اد آغا غا کنزا بیا تخویب ذکر سے لعمل ان جہنم منکا ومن من تبعک من مجبعین قل ما اسألکم علیہ من اجر مقام دا دعوت او دا پیغمبر دا دعی مقام بوچتی طریقہ دا تعلیم اللہ وما انا من المتکلفین ختم دا صورت تخویب آنے کرے پیا باندے یعنی صورت مقصد اصلاً دے ابتلا دا مقربین و ابتلا دا مصطفین دا پا کم مسئلہ بانی ذکر کی انما هو الہ واحد اور مضمون پہ لحاظ باندھی اول مقاصد ذکر شیدی روس سے ابتلاگانی ذکر شیدی درم نمبر بانی بشارات و تخویفات ذکر شیدی سلورم نمبر مسئلہ دا توحید پنزم نمبر طریقہ دا دعوت اللہ سواد والقرآن ذی ذکر سواد دا مقطعات و حرفون و ندے لکسن کے مقطع سولو سلو یاسین یادا سنور والقرآن ذی ذکر دلیل قرآن ذی ذتون کتاب ذی ذکر ذی العز ذی شرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما معنی کہ ذی ذکر دلیل لے پرشتین والے دے پیغمبر جواب دا قسم روس سورا دی یا حضب دے زد ذکر قرآن دے عزت کتاب کی عزت دے دا اللہ پا کتاب نا پا بلتبان دے تا پوسونا دے عزت کئی نظر دے عزت خبر ذکر کوم کنا ادائی اولی ذکر کبا دے کی ذکر روس تو ذکر کی اونزل علیہ ذکر من بیننا بلوم فی شک من ذکری منگیو او عزت دلور کرشو دا قرآن علم دلور کرشو دالا سنگ خبر دا عزت دا دنیا گنا چی دا دنیا عزتی نو دا دین عزت برازی قرآن وی نا دا دنیا عزت و دا دین عزت یو بل پوری تولی دی دا جدا جدا دی کتا سخو دا دنیا عزت تے خو دا دین عزت اللہ دلور کو زید ذکر گواہ دا قرآن دا عزت کتاب چی دا پیغمبر دا عزت من قرآن دا دا کتاب قرآن گواہ دے قرآن دے عزت کتاب چی چاہو تلاک چون آغا دے عزت من نبل توک او گواہ دے قرآن دے عزت چونی کتاب ہوئی دا چی دے با تپوس کی گی عزت من بی عزتی با کی گی او تپوس بے نکی گی والقرآن دے ذکر لتسألنان والقرآن دے ذکر ان الذکرہ للنبی ان الذکرہ لمن آمن بالقرآن عزت آغا چاہ دے چی قرآن بان ایمان را ہوئی عالمانو دام ذکر کری لطبع سننا دا قیامت تر چیرن ٹھیک دا کنا قیامت تنم ثابتی کہ قرآن قیامت ذکر کرے او دا دی مضمون او دا دی کنزا سر چکم مانا لگی دا قرآن پرنانو امدغا دا قرآن دا عزتونی کتاب دے نو که پیغمبر لراغل لے غی عزت من دے که دا قرآن بل چالاس کی واغس علم و عمل کو نو آغا عزت من دے پا دنیا کیوں پا آخر کیوں بل الذین کفروا بل اعراض دے یا انتقال من کلام الى کلام دے اعراض سی مطلب سو تاسو عزت خلق و عزت پا بل سکی گنل لے خلق و عزت پا مال گنل لے پا اولاد گنل لے پا دنیا کی گنل لے دے نداغی رد کی ناداتن ندا بلکہ کافر فی عزت و شقاق کتاب دا اللہ عزت منون گنو بلکی دی پا ضرورتیا و شقاق اپا خلاف کی دے دین ازا جہل ناپوئی ضرورتیا ازد و عناد و پختو فی عزا دی پا ضرورتیا کے ادی پا عناد کے و شقاق اپا خلاف کے دی دین دا اللہ نا سورت بقرہ کے دا سیاسیانو تذکرہ کرے دا لیڈرانو نو دا لیڈرانو تذکرہ کی او خبر ادا ذکر کی ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما له في الآخرة من خلاق دنیا راکا عزت پا آخرت کی تبرخ نہیں وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد اچھے دتا ہوئے لشید اللہ نو یری گا مکو دا ظلم جاتے مکو أخذته العزة بالاسم انہی سیدھے عزت ددو زد ددو عناد ددو پا قول دو گناہ باندی او بیا دے زد دو عناد تو دری پا حضبو جہنم ولا بئس المہاد نو دل جہنم پورا دے او بز دے دے دارا مولا اخازت ہو لعزہ دل تے ذکر عزت ذکر کرے دے ذل عزہ بل اللذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ نمن ان کی دو قرآن نمن ان کی در عزت پا قرآن باندی فی عزا دی پا فختو کے زد و عناد کے و شقاق اپا خلاف دا دین پا خلاف دا قرآن کے اگر طرف تو دری دلی دی دے طرف تا چرتا مخنکو دادا دے دا پارا ذکر کر زد ذکر دی عزتون والا کتاب اگر دی عزتون والا کتاب دا غرے اذا قیل له اتق الله دو سوش پکم آیت تے اتق الله اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم نادی سرو لگو بلی اللذین کفروا فی عزا دو قرآن عزت تے عزت ندی ویلی بلکہ کافر دی فبل تضرور تیا کی وشقاق اپا دی عزعنات کی دی دیننا دی دین سر مخالفت تو دی دی دی مقابلی تا دیو جنب اعتراض دی کاؤ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قرآن یو لوی سلیل اولی نور نکلی رسو على رجل من القريتين پیو سڑی باندی ددی کلون پیو سڑی پیو مشر بانے دے کلون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمت ربك دا اللہ مہربانی بزرگ تقسیم ہے دا اختیار دو پلاس کی دے عزت خلق کو مخشوم پو دنیا گانل لے عزت اوسم پو دنیا گانل لے اقتدار دا عزت چی پرون بے پو خلوبانی چرک نشے کی دا نن آگا دمرا پرسے دل اخکاری گی چی دا دنیا اختیار جو چرت دا دے دا اقتدار جو چرت دا دے او دا عزت جو دا دے اون زل علیہ الذکر من بیننا ولی ذل ذکر ورکر شئے کم بل الذین کفروا فی عزت و شقاق تخویف دے اول عظمت قرآن دویم ذل تخویف ذکر گئی دیر میں تباہ کری دی کم استفامیہ دے انو مانا بیاد کسرت تا کم خبریہ دے انو مانا بیاد تشریح دا دیر میں تباہ کری مسجد دونا من قرنن پیوڑو والا صورت صافات کم تاثلو چو پنا داؤ نہ چی تباہی میں پیرا گلے نہ چی بوالو ولا تہی نہ مناس نو بیا وقت ولا وقت خلاصی چگے دسو اگلی وہلی نہ دو آجو و زجو چگے بے وقت ہائے غرق سو ہائے ڈوب سو ولا تہی نہ مناس اور نو دور وقت بیا وقت خلاصی چگے سو اکلی سورت مومنون کی آیت نمبر سپش پہ تکی نچے پیدا وقت کری یا ویلنا انا کننا ظالمین آئے تباہ شو منگا منگو زیادتی کے ان کی آیت نمبر تلوش پہ تو سورت مومنون حتل سن سپارا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجعرون لا تجعروا اليوم انکم منا لا تنصرون متانی بے جنا گٹان سرمایہ دار بلازاب عذاب بانی ارون بچوں کے دل اچھے بے وخلی چاہے غرق سو آئے غرق سو نسط نہ جوڑائے دنیا کیوں آخرت کیوں چرے باسی صورت فاطر کتا سولو سو وہ ہم یس طریقوں دو بچے اباسی وہ جہنم کی بکڑی وہ اباسی اوئی با اللہ منگ دے دینا اباسا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل آیت نمبر ہو دیر عذاب راگے وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل جہنم کیوں دا چغی اباسی یسترخون نا دو دنیا عذاب کیوں چغی اباسی پھر یزن بے کول ولا تہین مناس او نو بیا وقت دولا وقت اخلاسی دے وقت چغی اباسی نسطی نو جوڑائی سورت سبا آخر کیولیو کنا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوشُ مِن مَكَانٍ بَعِيد وَقَدْ كَفَرُوا بِي مکی چو وقت نو دن نمان اللہ نو چو وقت لار اس چغی اباسی اس وقت زمانم نسطی نو جوڑائی اس تینم نو جوڑی گی اچغی بیدا وقت کری سورت انبیاء کیوئی یا ویلنا انا کننا ظالمین ہے افسوس منگو ظالمان آیت سوار لسم ولسم سپارہ سورة المؤمنون فلما احسو بأسنا اذا هم منها یرکزون تختی دو آواز بوشو تختی ما واپس چی آغستتا چی تاثرف کی مزیدر کرشوی وی کورون تا تا پوز بدنو چی وی بدو های روکم لا افسوس بے شک امنگا زیادتی کے ان کی رضان سرا فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین دا چی غیروری وقتیم تردی چمنگا کردو رلو شوی وولی شوی و یخپخ سالو پراتو بیا پکی تیسنو ختم مکردو فنا دو چی غیر وقت کلی روری بای وقت کلی اوی بای یا ویلنا انا کننا ظالمین آئے رکسو تباشو دادا اللہ رب العالمین لوی احسان دے چی دا غیر درات لونا مخی مخی اگر پورا حالات منتا بیان که چی سبا با بیا دا وائی او دا چیز با باس نوزدی وست بو قوم اس دا تیم تیراو گردا ہو یا دا اللہ پویل یقین نشتے دے ہو یا دا دا چاہا کمزور ہے دے چیز سویم یا زمان سنگا تقاضا دا ناغبہ کئی سورت العراف کم دا غزی کر کئی سورت العراف آیت نمبر پینزم فما کان دعواہم اذ جاہم باسنا الا ان قالو انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم فما کان دعواہم کلو دا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ عَذَابٌ مِنْ فِرَاعِ دَشْبِي يَا بُوَغْدَ غَرْمِي وَدُو غَرْمَ بُوَدُوِنَا بِلْكُلْ بِفِكْرِ دِي عَذَاب نَعْرُدَا يَرِمْ نِشَيْشَ عَذَاب رَذِي فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا نُنَبُو فِرْيَادَ دَدُو كَلَجُو فِي عَذَاب رَغَي لَكِنْ دَابُو إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یقین منگ جاتی کہ ان کی منگ جاتے کہ ددان سرا دا دا دنیا پا عذاب کی چری دی دا خیرت پا عذاب کی چری صورت فاتر آیت میں لس یسترخون فیہا دا شانت نور آیت نے قرآن دی بانی دلیل دی نما عذاب راستے ولا تہین مناس لا او لا تا مانا او عمل کی او شانت دی اور لگ فرق پچشتے لا و ما اصلی حرفون دی لا تسرطا زائد رازی تو بعض لغات دا عرب ہوکے مدد دیو جنا عمل لپارے سشرطون دی لا تا عمل پا زمانہ کی کئی بل اسم کے عمل نشکول لکا لا تا فلان قائما نوے لکی بلکہ دا مدخول دا دے ہین راضی دہر راضی وق راضی زمان راضی یو شرط لدا دے دویم شرط دا دے دا عمل چھ دسر معمولین دوارا نی ذکر کی یو با ذکر کی یا منصوب یا مرفوع دوارا نی ذکر کی اکو یو کم یو ذکر کی نبل با پریدی خدم ردا کہ مرفوع حذف عام دے اد منصوب حذف کم دے مرفوع یعنی خبری حذف ذات سے ابن مالک وی وما للاتا فی سوا حین العمل وما للاتا فی سوا حین العمل وحذف ذی الرفع فشا والنصب قل دلاتا بھی دے حین نہ پبلت کے عمل نہیں سمائی عمل لے وحذف ذی الرفع فشا والنصب قل دوارا معمولون نے ذکر کی یو با حذف کی اور زیاد حذف دو ذی الرفع دے یعنی دے خبر ذکر دیکھو عمل للا کی چو پسی نکرر اگری متصل ممنی الفتر دی دلتم دیسے ولا تحین مناس لهم نو بیا وقت خلاص دو دو دو مناس دا نو سن ندے نو سوئی پشات لل دا دے مقابل یو حرف کلمہ بلا راضی باوسن باسرا دا ایمانی مخکت لل ناسر رجلو ینوس نوسن مانا تاخرا باسا یبوس باوسن مانا تقدما نو دلتا کی مناس ذکر کرے نوز لبیا مناسن وقت رسو کی دو دا عذابنا یہ دو دی مخی تشی رسو شیو عذاب دیتی نپا دیشی خلاص دو وخنو کدا مرفوع حذف کے نو لہم دے کہ منصوب حذف کے مرسی کی لا تلحینو حین مناس اللہم نو بیا وقت وقت دو دخلاصی دو وعجیبو انجاہم منظرم منم دو صورت سواد نے تر خیرہ لکم آلتے تتعجب کئی دلتے دو تعجب کئی ناشونی معلومی کے دوتا راتلل دیو یرون کے دوتا دو دو قامنا سورت قاف کی ذکر کی قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم تعجب کی دو تیرون کی دو رقام در آگئے دو پختنو مطل لے وی خان ملک دو خپل کلی او میامولا دو بل کلی دو خپل کلی میامولا تسپخ کاری گی پختونو بل مطل لے خپل خور لول قلمی زنی خپل او تا بدخ کاری گی خپل نصب کی چی کنا او تا بدخ کاری گی اپرده که اسپیر آوستان دیوی دا خو خاپیره دا خوستاس استر کی زمان غنی دی اگر بل قوم اغاد بل نصب ہوتا قدردان نو میاں مولا د خپل کلی ولی سپکی ہوتا پدی پری کی چزور را سر نشی کولے او مسئلے تے وگ نہیں ادو بل کلی اگر چرا شوی توبہ یرا داسی خبری کولی توبہ خدا داسی مولیان پکاری دا دی خپل تاوری کی تارا دا چل ندر دی دا دروگ رشتہ ویل تالا ندر دی اگر پر قصو خوش آلی او خان ملک د خپل کلی ولی اگر پیار وقت سور دے ہر وقت پہ سور دین دے تیری گی نو خان ملک دخ پل کلی نو دو تو اس پیغمبر بد کری گی چہ دو بل زیر آگلے نو لات خبر بوا خو چہ دو دو دا قام ندے نو دو تو بد کری گی ذکوی منظرم منوم یہ رو را دراغے دو تا یہ ان کے دو دو قوم نا پا دی خبر ناشنا تعجب پی لگی وائی کافر قالو ایل پکارو کنا الکافرون وزو الظاہر موضع المزمر اللہ دا علم معانی ویل صرف و سل دا قرآن دا پارے صرف دا قرآن دا پارے اسی عربی خود دا عرب نزدکا کنا مباشرتن زکی و قرآن دا عرب نم نزدکی پا عربی زکول نم نزدکی نو دے دا پارا علم معانی اصل دے دا پارا بدی او دا شانتا بلاغت اغنو چیز دے دا پارا نو اغا انتا سدو سے دیانت دار خلق ہے کنا او امانت دار چی کتاب کیوں ہے جو کتاب کی پری ردا سیانت تے جو کتاب نے بارتا ہوں بس جو کتاب نے بارتا ہوں بس حال تک جو کیے دے بار کنجی حال تا ہو جراد دو تولو گے کنجی سرو مل تا ہو وردو جیسا بیا گورم جو کنجی میں پلا سرانی سی دا گو طول دو قرآن دا پا دید پار دی وزو ظاہر موزع المزمر ولی کائی سی چل لے دوگو دلن نوگو تولی گردی وزد زمائر پہ اختصار ہوئی جاز بانی دا ناغا کلام را لنڈی کی تیولی ہو دای وقالو دا سیو النوائی وقالو هادا ساہرون کذاب نوی قال الكافرون حکمت پہ کیوں دا دے تسجیلا کدا سیووی اکرمتو ہو دمی عزتو کو نو دا پتنر کی چیولی دیولی عزتو کو کدا سیووی چی اکرمتو العالم دا دغا ملاحظت میں کو مطلب زشو سبب دے اکرام او باعث پہ اکرام بانی علم دا غری علم دو جنہ ملیت عزت کرے گی اکرمت العالم قال الکافرون کوئے قطعت یدہو یا قاضیوئے اقطع یدہو نو کرتا ازلا سخوز کا خیلا سخوز کا دا خبر دوم را پاکا ندا لکا چی دا پاکا چطو اقطع ید سارق دا غلاگر لا سخوز کا اس پتہ ہو لگی دلا چی دا دا دلا سخوز طول سبب سشیرے دا دا غلاکا ولی اغلا پی ثبوت شویدہ وائی کافر وائی ملاق پل زویتا تلخیص ہوئی مختصر ختم اکیو اللہ سے تکلی کیوں گرد بازار کے منڈائی کے بازار کے روز تری سو گرد راگے وی خلق کو سوئی لگیا چاہ گوڑی خرطو لے چاہ چے خرطو لے جو لگیا گا لیتا گپ شپ لگاؤ وی تانے دے ویلے بیو تا شورو کو کتاب وی تا بیاو گی بیو اللہ سو گرد چو گرد راگے وی سو چلو سو وی تلگی لگی خبری پکیتا دی تلخیص آگئی کولی اگر شان تیری یہ قرآن را زارا خبر آو ویتا لندے در غلے بیار تاویی بیار چلار وی قرآن دیرا پسی چو طولی دی تلخیص خبری کولی طولی آگر وی کلامون طول پا مواردو والدو پا کم مواردو بانی چی تلخیص بیان کردی نو مختصر کیوزی نو دا دا قرآن خادمان دی نحو دا قرآن خادمہ دا که دا قرآن پا خدمت او نلگا نو عبس کار دے وقت زائی کول دی گناہ دی اللہ با تپوس کول دی وقت زائی کول داغانا خوبیا نہیں خدے جی تشت کی زگی وائی دا خلق یعنی دا کفر کور دو جنا دا سڑے ساہر ان کذاب جا دو گر دے و دیر دا قد درو جن توبا اللہ داغانی جینی جی وقت دے چی پیغمبر اسلام طول قوم غون کڑے دے اور ساہر وقت وگونو کی گوچی کیسو یا سباہا خلق راو رسید خبر تو کلا لو اخبرتکم ان بصف هذا الجبل جند یاخذکم ده دشمن لخکر ده غر پر خواه که تاسو بانه ملکی او کنتم مصدقی یا زما مانه یاو جربنا علیک مرارا فما وجدنا فیکا الا صدقان منگ تاکی بیدی رشیاونا بلتن نیم جلی اقا سغیر اسوی ساہر کذاب کاذب نده کذاب ده سخدر و جنده عدید جادوگر جادوگری تو پا دی مانا ویلی دی چه خبره که اثر ده چه تو کی واوری بس آقای منی بیا و چه چه واوری ده نسترگی بیا مراوی ده پا مخی ساحر کذاب دا او اسم اشارہ دا پارا دا تحقیر دا چیز جادو گرد و درو جن اجعل الالہ ولی دا درو جن اولی دا جادو گرد خبر دا سکی چیز دا مدلن اکڑا دا حجز سرکول والا الہن واحدن حجز سرکول والا اکیاو کیف یسعو العالم الہن واحد عالم طول لبا یو الہ سنگ پرش یو حجز سرکول والا دا اولی ویلہ قیاس دا غائبی کو پا شاہد باندی حاضر باندی منگئین چیو سڑے دو کاری نشی کولے نو لسا شل خلا پرے دا نو چیو سڑے دو ادری نشی کولے نو یو الہ با دوم رسنگو کی تیک دا چی اللہ برخی ورکڑی دی اللہ قدرتم ورکڑی تو اللہ علم ورکڑی خود دی سراغ دا طول مخلوق دا پار نکافی کی گی نو دی دا پار جدا جدا کسان پکار دی کنا نو یو کل کافی کی گی اکرد خدا ادائی صورت صحفات کی تاسولیس دیو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون آیت نمبر 35 یہ سلسلے دیکھنا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون یہ دو تا بیان کی لا الہ الا اللہ قیل لهم بیان دو تا لا الہ الا اللہ استکبرون دو تا دید مدن و نظان لوئی گنی اغیت تیار ندی دا شانتا دلتے ہم دا ہوئی اچھا دا لا الہ الا اللہ مسئلہ باویل سورا یستکبرون ندوزان لوئی گنی دا پہ بدل گئی دلا دمرا پہ بدل گئی دلا چیزی بانی بے تندی تار وقلا او گورو تو سامنگ تے سووی پا کارو چی منگ تے مسئلہ بین کئی دا کرامتون مسئلہ را تاویلے دا موجزو مسئلہ را تاویلے نو دے راو لگی دا خبر را شورو کلا سورتی اسراء آیت نمبر شپک صلیخ گو رہی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کل چپ کتاب دا اللہ کی بیان کئے دا اللہ اب اسی کی آواز دا آگا کئے لا الہ الا اللہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اُگر دی دو پشاگان و پلوبانی اشی تختیر ان کی تو مخ روان شیبیا اتتی وقت خبری تنیک دی اذا ذکرت ربک فی القرآن دا معنی ذکر کرے وا یستکبرون نظان لوئی گنی کہ دید منلونا منلو تے بیا غال نیک دی او ادائر تبلا مسئل را وقت ساحر کذاب درو جنم دے جادو گرم دے کذابم دے دا دی تاسو چوئے دی صورت نروس تو صورت گو رائی صورت زمر دا غیب پینزو تا لیختم آیت اغیم دا ذکر کردے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ اللہ منظر پا مسئلہ نخفا کی دروجی حج پا مسئلہ با ان نخفا کی انہ حکومت خفا کی انہ عوام خفا کی انہ دوستان خفا کی سوکم نخفا کی پھر اخوال خبری ہو کہ دا منظر توبہ توبہ یو غیر لوی عمل لے از اللہ سر خبری برای راز ورکاتا نفل کواج و بس پل حاجتونتی نگوار دا اللہ نا دا غفتو طریقہ دا و کدو تو بیانو کچھ لا الہ الا اللہ دا غفتو طریقہ دا تی دا کیده دی درست نی کتال درک انت فرعونی تا سوالو منی مخی فرعونی دا پی بدل جی اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدا ولو علا ادبارهم نفورا اچھا کرا یاد کہے دا اللہ ایک وعدی قرآن کی اسم ازد تنگ شی راتول شی گون شی بدمور شی درون رکاوت آغا چاہ کی مانی شی پاخرت زرکی کی چین قباد را گئے وجود من قبیس شی تندے گوٹ شی خلروان شی ہر تا گرد ور شی طول ذکر آغا فاعل لے حاکم دے بادشاہ دے آغا یو انقلاب را گئے لے طولو کی انقلاب تا طول ارتالو کئے ہوئی طول ارتالو کئے نا طول وجود بھی ارتالو کی لسون زالا خفی زالا سرگ زالا وحدو واللو علا اشما ازد قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة اذا ذکرت اللہ توحیدا رأیت وجوہم مکسوفة الالوانی ابن قیم قصیدہ کی وی جدا اللہ یواز بیان کئی نئینی بمخون دو مکسوفة الالوان درنگون بے تور شی ارے بہ گنشی ویوی چی دیر بلا خبرہ نشتے دے خود جدا کیستے دے نو خارق پہ شروع شویا ادا ټول خبر جو د توړ د درګ له جو توړ راځي زمونږ په جماعت کې ا توړ براول الله الله والله ورات باریم نفورا وی ظاهر کذاب او بیا دا وی ان هذا لشیء عجاب یقینا داشتی بشیر عجاب ډیر ناشنا عجیب عجاب دا غنه مبالغه دا لشیء عجاب دا ډیر ناشنا خبره سرو سپوری بھائی پلان کے غوث را سے ای پا خدا یقین کو چنوں بھائی دا سیدو غوث اپنے کئی سے بس کار بکید عجیبہ کار دا اسے دا گڑی وڑی خبر سو سو سا غم در آ رسی در سنگ برا ہو رسی زہیم اپنے میند کیا خون بابا برا رسی دا چرتا کی دے سی دا جوان دے با وغا برا رسی دا ممکنن دا ذکر در آئی پا خواب سلوی چرا ورا سا چرا رسی اللہ اللہ ما چرتا نجی اولی دلی زمان پا دی کلی کی تقریبا در صالح تو کالو نمخ کی خبر اکم چر تمان جی اولی چی پا مصیبت کی دی سڑی ویلی اللہ را ورسا یا اللہ پا نیکیشا یا دی زنان ویلی یا دی اولکی ویلی یا دی لوی ویلی چا تب آوازو دا دی دیرو جیر چا پیر دا بڑا بیر شیر دا پا نیکیشی دل تماشه تجیده قبرون چی رایدن تا بیره و لارو انتا کشه ضرور شده برخ ختم شد وزا قبرون خال قرآن کرده بیره شده پا نیکه شی اپا پا نیکه که دوتا دیده که دی پوری دی که دبکی بیکان و لارو خدای خبه چی چی با اپای بیکان شده بی پته و پته پاتی که بیکان و لارو بیکان شده بیکان شده پا نیکه شی دازه شا تا ارتا بیو زیده اگه تا بای شده بای بی شیدا بیدا کنیا بیدا غر تاغب کی تولاو لوی کندرو او خلق بتا سملاس بوتا دره میره دو میره تبا با پیرادلا نو اغیر تبا سملاس ماستو او دو سیموتو پال دو دوار روڑای بی پخکروا دا بی یور دا بی پی کیخوا ماستو دی بوتا سملاس پا غرادی بی پی سخت تا ورالا پا سبا بی بیانو بی وقت هم شو او اغا خوبا چاو خوارا نو اغا شیدو او دل تکت دی برس اغا بلی میان برش شید بے اگر آرسی رہو را سرا پنے کیسے چھے پا دو با نسولا نو تدین با لری گزا منڈاو بابا پنے کی رہو را سر اگر بے رہو را سر نو چھے داغانا با نکی دا نو بیا بے اخونو بابا پنے کیسے نو اخونو بابا دا چھے اولا کچھ آخر کی اللہ تاواز کی بس تدین پورتا بردے چاہتا معلوم نو دا مانی دی اولی دیلی کورنو کی منیو بچو ورو تم دایا دا کنزا بے چاہتا ورکور میبتا اخون بابا تاو گورا اخون بابا دی ووا او پیر بابا دی ووا دا کنزاگانی ام داوی قسمونو ام داو ارامدش را پنیکی شم داو چر تمان یور چه اللہ را را پنیکی مقصوف مطل دا مسئله با اند سر رو پوانو الان واحدن انها دا لشیعون عجاب الحمدللہ دا شیدان نم نشتی نم بیدی اتو مشران نکتا پوسو که چی بیکان شید کم زیو اغب اتو خیچی دا غزیو استاسو دی کل چی چون زیو اغب اتو نشتی دا شانت دا میان برخی شید کم دیده دا غیر پتو تنشتی دا غیر شید کم دیده دا بیری شید کم دیده دا غیر پتو تنشتی سار باشو دا غیر طرف زنانه با آقا قبر داده موز, موز کو دا کار پا خلقو چو موز بیکو زنانه موز لا بارلی اغیر تا بکینه سه چا با جوارو دانی وردی چا با دا گوڑی چکر وردی چا با دا بی پکی خو الاز بی پنیکش بابا پنیکش پنیکش نه او ته پنیکش از الله لته خان کی پروت ته دی پنیکش اجیت تو کو پته ریسی چې چا وجل له تو کو درې دې شه دې دوه دې پلار کې درې دې دلته دلته غکړې دې واه دې کې شه چې پلار کې خو ته وینې ته دې لوګه کټه ولې ته اتم شه جوړلې دار رسی را پنیکې کې اوس نه زوینې دې چې الله څو غني پیجن منڈو زیارت اغل پٹے کرے کہ دا قبرستان پٹے کرے منڈو دا گو پٹے کو اللہ اللہ نو بس دا بازار گرمو اجعل الالیت الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب یقیناً دا تشید دیر ناشنا چونگ شید تو یہ برد اغر کیو وی چونگ شید دلست دلستونی دی دیر ضرور شیدان دی داوی دیر ضرور خلق بولا تو زنانه بولت لی اغا زنگل و تور زنگل لی زنگل تا بخطری او بیرا پنیکه شر آمدت شر بونیران جارالا بونیریان آزه او کت ویدی که بوتان دی دی سر تا کسانو دو دقا بگری ویدی که بوتان دی خلکی بوتان نی دا شیدان دی ویده دا بوتان زیده مونگ تا ویو دا او دا سی معلومی جی جب دی دا دا بنوی دا دا چلو طول دی ادھا لیونو لیونو لکوی دی لیونو پیر چوتوی دا غم وریدان و حرامیانو دا کار بکو زال قبرون به ولو طول بوتان بیتیو وقت دا اللہ بی خرطول ارتا اپا دی بی دوم را دباو ولا دی دی خوری سنگر پی پی دران نمینگی پی دباو نینس که بی وقت دا اللہ طولی نخی توقی دا نخی ببکی چو ویلو طول اقا نخی رو رو ترگندی دی ترگندی دی اخیر که صدا ویلو نمیچه نی پل بی دوم را اغای پل دلان دی بی اچولو تو اغا پلوم راو خود پلوم را پکیتا و دا پل لان دی دی اللہ طولو بوتان چو خلی یو مات وانی بوتی بیا منده اس یو اخپای ماتا و کل اقی ماتا یو پکیتا بیا من نورو تینو گولی بیدا دیر ضرور شید دی بی دیر ضرور شید دی اغیر قارن دی کی بیا دای لاسکه زلالم پر مقبانی چو ما ویدا سا شیده چی دا خلی کیو بیدن تا کدش پی ذکر کی کدی جمعی پشپا اللہ ہو کی او سرش پی دی اغو سر غپم کیوی اغم شید شیده لکه دا سپی ولی دا شیدان دا غو سر شید شیده کن دا غازیان سر دا غازیان سر سپیم شید کرو یا سابقه او سپی شید نسو دا شید شید دی اغو غاپی روز تو پتو لگه چه مسئله ما بیانولا نزدی پتی دی گجرو پو مسئله پوشو وگی کیخو دی جماعت که خبر کول خلکو تو بی قسمیه بیوی بیراش اجتا سو بوزم مرغه و مرغه چرمان که هر مرغه آواز دی مرغه با عدل تا که بی چه وقتی وقتی جی بیا چه بخر آلا سو دیدن ملال پوری با کنسا دی که بی چه وقتی بی وقتی تا که دی اغا مرغه اغا تلالا اغا تا چه باسی بیا پا که نس پی اونو پکیو بانگی چی چه و باسی درست نره وانی کر و سرکی کنه خر و بیا چه و باسی درست سر نره وانی کر کی بیا نو دو با دی نری کر تی دست پیو غپن پا یه آواز کی تجزیه جوڑا کردی وان شیطان رو تدسی میدان خسته کردی وی اغا سپیه بکی تم غاپی شهید شهده هر آرسی را مدد کیگی نو چه زلال موقع تلنا قبر دستی دستی جوڑ لی دستی دستی یعنی مخی دی طرف تده یا دی طرف تده قطب و نیلاو تده ده مسلمان قبر خود دستی جوڑی کن دستی جوڑ نو اغا دستی شهده وسو مشتی در اسی جوڑ لی ربا پی جوڑ بودخانه بیده لاس پلستونی را لکه اغا چر تلاره ده چه دلاس درستونی چر تلاره خوچ مسلاو تو انو مسلا پی بده لگی غور پی لگی ده اولنا انها دار شای انو جاب یقینن دی دا شای دیر ناشنا یزی که یادی ده وی بادو بابا ده دلارا ما تلختی می پکی تا غصی که زجوکی غصی که مای بادو بابا نده دا دیتی یقینیم چی دا بادو بابا نده دیزی که بوتان دی دا چرت چا دقی کری پا دی نوم بانده خلکو مانی بادا ولگه اگه چوکی ما چا کریخی اغیره نوم پتک دی رای نکره اگه بانی غیلی وزادی اولی دری کال مخ که خلق دش پیراره ویلو تول خمس الله را لیو تر تبل تر زکین سا غیولو تول سیتی هر تجی بکیو اگه چنی جاور بادو بابا ختم شد بادو بابا نه بادو وقت یا بکی دیزنی بایدیل چیزینو پا امسابه دی دردونه پی دا غری چرازی امسال تاو وزی نو خودو غردی اغلا مزا هر بادی سوی تو هم چه باد دی پی دا تو هم دی دی سار دا مخی نیمه گنته گردی یو گنته دی گردی کده بیا پلاس که امساو گردولا نو د دې نه بروان څه توبه توبه توبه ورو وجود ګرمېده ګرمېده وجود به ګرم شه باد به تیوتی نو لخت به تا اورد نو به باد را نو وکړه باد تا نه په خپل وکړل دي هغه د نیو وکړل لخت به تا اورد نو به لخت پرتی دې را ټول جوړ شي باد تی وکړل دي نو اخر دې دغه نو باد واتم او بر اخلاص شو بر غر دې زر مې رته یو ځکه ما دې ګرو واتم یو ځکه ډبا دا ګیر چاپیر بانجان دی خلق و ریبلی دی تارولا یو بانج روغ موٹر لار دی محفوظ مضبوط لکه ما یه دیتا تو کول نرسی وی دا یه ریگی دلتا که شید دی ما یه کم دیده چه در عالم دبا میوری دی دا دبا دا شید دی ما یه شید نه دا بودخانه دا خدا لطول غاری یه تو کل تی اقا اون دو کلمه که کدری کلمه که ما تپروسو کو بیا پیخ شم تپروس میو کو یا خو چه لطول دی اقا دبا نرولو پا که تو یا نو خو لطول دی اولی دی دینا اجعل الالهه الها و من یو دی سړی یو دی نشی کوله نور تو اتاس یو کړی دا ټول ضروري دی اجعل الالهه الها و ايضا ان هذا لشيء نجاب وان طلق الملأ منهم الایمان د تفصیل لیکلی دی د تاریخ او د سیرت د رسول الله صلی الله علیه و سلم متعلق قوم ډیر پریشان او لاس په اچول نه شو په ښکارا باندې د خپل قوم سره دشمنی جوړی ده بنو هاشم یو لوی تپاوه عزتمند تپاوه او بار علاقو کی تعلق دارانو مو دلیز خلق یومو دویمه بیا نزدیو تو بنو عبد الشمس یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑا دا دوڑا دیو نکالا دو بنو حاشم او بنو عبد الشمس عبد مناف اولاد دے دوڑا نو نیکے کی شریکان نو قریش نے بیا بیرت اولو کٹی دا نیز دیو نو دا یرا و سر کدت اللہ سواچو بنو حاشم کی ادری گی بنو حاشم ادری گی نو کیدیش جی بنو غیرہ بنی عبد الشمس ادری گی نو زور با پتنا با جوڑ شی پا کور کے اٹو پک با کور للا شی جرگا با زمن گروان شی نو دا دیو جناغو با برداشت کاو چا جرگا روان نشی نو منتو نو بے کول سو زلا ابو طالب لا جرگا را غلیوا یو زور